Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». 14 чэрвеня ў Менскай галерэі ў Нескладовай адбылася чарговая сустрэча з цыклу дыскусійнага праекта «Жаночы досвед у грамадстве і літаратуры». Дыскусійныя сустрэчы будуюцца вакол зборнікаў жаночай прозы. Жанчыны выходзяць з-пад кантролю і «Пакахай мяне, калі ласка». У час гэтых сустрэч аўтаркі зборнікаў, чытачы і запрошаныя эксперты высвятляюць, ці ёсць нешта адметнае ў жаночым спосабе пісьма і бачання свету. Гаворыць куратар гэтага праекту Александра Дынько. Былася трэцяя дыскусія з праекта «Жаночы досвед у літаратуры і грамадстве». Гэты праект быў запачаткаваны творчай прасторай «Байбукс» з сакратаваннем беларусаў свету бацькаўшына і саюзам беларускім пісьменнікаў, таксама незалежнай выдавецкай серыі «Кнігарня наша Ніва». Мы на працягу трох сустрэчаў абмяркоўвалі два зборнікі жаночай прозы, якія выйшлі на працягу апошніх двух гадоў. Гэта зборнік «Жанчыны выходзяць з-пад кантролю», які выйшаў у серыі «Кнігарня наша Ніва» у 2007 годзе, і зборнік «Пакахай мяне, калі ласка», які выйшаў у бібліятэчцы «Дзеяслова» у 2009 годзе. Гэты праект задумваўся менавіта таму, каб прыцягнуць увагу да жаночай прозы, да жаночага спосабу пісьма. Мы задумвалі яго так, каб абмеркаванне адбывалася ў трох розных аўдыторыях. То бок падчас першага спаткання мы якраз хацелі пагаварыць пра тое, чым адметны сам жаночы спосаб пісьма, чи ёсць менавіта нейкая адмысловая жаночая вобразнасць, адмысловыя вобразныя сродкі пісьменніцкія. І якраз такі на гэтай сустрэчы была найбольш такая вострая дыскусія, можа быць, нават агрэсіўная. Большая ўвага была звернутая на тое, чаму з'явіліся менавіта гэтыя зборнікі жаночай прозы. Ці была гэтая добрая ці злая воля іх укладальнікаў толькі. Мне было таксама цікава даведацца, што на гэтай сустрэчы аўтаркі прызналі, што яны надрукаваліся ў гэтых зборніку толькі дзеля таго, каб мець магчымасць быць надрукаванымі. Пры гэтым абсалютна былі свядомыя вось гэтага прыметніка жаночая проза. На другую сустрэчу мы задумвалі як такую, што абмеркаванне адбывалася ў розных прафесійна арыентаваных моладзевых асяродках. Да нас прыйшлі студэнты, медыкі, інжынеры, філолагі. І мы гаварылі пра тое, якой мусіць быць кніга жаночай прозы, каб я яе набыў. Былі выказаны розныя меркаванні, і вот галоўныя прэтэнзіі чытацкія да жаночай прозы, гэта тое, што да жаночага пісьма, хутчэй, не да прозы, гэта тое, што жанчыны ўсё ж такі пішуць занадта эмацыйна, што жанчыны пішуць збольшага пра пачуцці, што яны мала пішуць вот пра рэальнае жыццё, так скажам. Гэта былі такія заўвагі, выказаныя падчас абмеркавання. Трэцяя дыскусія. Мы сфармулявалі пытанне да яе так больш шырока. Яно гучала як «Якая кніга мяне мяняе?». Таму што галоўная ідэя вот усяго гэтага праекта палягала ў тым, каб жанчыны аўтаркі адчулі, што тое, што яны робяць, тое, што яны пішуць, тое, як яны думаюць, сапраўды можа змяніць і іх саміх, і свет вакол іх. Як бы галоўная задача была падняць узровень аўтарскай адказнасці, на прыкладзе менавіта жаночай прозы. Таму што мне здаецца, што то ў ёй ёсць якраз такі рэсурс, дзе мы маглі падняць вельмі-вельмі балючыя тэмы. Тэмы спачування, веду, тэмы некія, нават, можа быць, з такім псевдодемократычным ухілам ці квазідемократычным ухілам, экалагічныя тэмы. Мы звярнуліся да нейкіх праблемаў, да якіх, звычайна, наша проза не звяртаецца, да праблемаў там маці і дзіця, да праблемаў, не ведаю, інваліду і так далей. Вот мне вельмі спадабалася, што все тры сустрэчы былі максімальна шчырымі. І гэта тое, з чаго рэдка можна дасягнуць у нейкіх іншых асяродках. Мне спадабалася, што людзі падышлі да абмеркавання з максімальнай адказнасцю. І я вельмі спадзяюся, што на падставе гэтых трох кароткіх спатканняў ўсё ж такі утворыцца лабараторыя жаночага пісьма, якая будзе дзейнічаць больш-менш стабільна і якая вот дасць больш стабільны вынік. Побач з Александрай Дынько, мадэратарам трэцяй сустрэчы праекта «Жаночы досвед у грамадстве і літаратуры», з'яўлялася Алёна Вялічка, трэнер і каардынатар грамадскага аб'яднання «Адукацыйны цэнтр Пост».